La música, la companyia de la Factoria dels 80 amb Rafael Corbí, en cançons com aquesta que ens obsequiaven, Go-Go's amb Our Lips Are Sealed, el segell que tenen els nostres llavis, estan segellats, ningú els podrà acompanyar. 1982, així hem començat, i amb una cançó del millor de l'Italo Disco del 1989, ens portem al ritme d'Alpha Town. Hey Robin, soc Rafael Corbí, t'acompanyo a la Factoria dels 80. Just to build my son towards your domain. You can't run up the world again. Follow me to higher ground. Lost at just where I am. Don't throw away your basic needs. Ambience and vanity. A través de la Factoria dels 80, una cançó que portàvem des d'una mica més enllà, des dels fills de la generació, des del 1995, Smashing Young Men, es deia aquest èxit compost per Ed Roland aquell any. Seguim amb Camaros Gang, retornem de nou a l'Italo Disco, l'Espagueti Disco, que en dèiem amb Fuerza Major. discotheque. I won't forget you anymore. I was here and you were there. When you just touched me with your smile. After the dance, my hardly care. To talk to you a little while. And my thoughts will take your hand and take the air. We'll find shelter in the lonely sky. And in the silent, silent space. The rays of all of it's only for you. dance for you. Red magic satin playing near two. All through the morning rain again, the sun doesn't shine. Rainbows and waterfalls run through my mind. In the garden I see west purple shower bells tea, orange birds and river cousins dressed in green. Pretty music I hear, so happy and loud. Blue flowers echo from my cherry cloud. Feel sunshine sparkle pink and blue. A playground's full of laughs if you try to ask. Or is it cool? If you arrive and don't see me, I'm gonna be with my baby. I'm free. Fly on over the sea. Stay with no yellow candy screen. See speakers of kites with velvet roses big and freedom flight. A present from you, strawberry letter 22. The music plays, I set in for you. Van passant els minuts del nostre programa i anem recordant cançons com aquesta dels Brothers Johnson's Strawberry Letter 23, es deia aquesta peça que ens acompanyava i ho feia amb una de les cançons destacades del 1977. Abans, el clàssic Respect de Otis Redding, que també era una de les parts primordials de la nostra discografia que teníem aquí al vostre costat. Amb els propers minuts ens perdrem amb els 90 amb la cançó de Jamie Walters Hold On, que va triomfar al 1995, i la Randy Spentlove amb la cançó anomenada Happy Feet, que era una de les peces que s'estaven incloses dins la banda sonora original d'una pel·lícula del 2004, peça original de Milton Ager, i que es deia Shall We Dance? I don't wanna see you ever sin. everything I've got you can have. When it's all too much, you need some human touch to see it's really not so bad. Did you call on every saint you know? Still you feel like you're on your own. Can you see through your tears? I will always be here. You're not out there, baby. Hurts you, hurts me too. I'm not gonna let your world turn blue. Will you take my hand and feel how close I am? To me. Estem a la recta final de la factoria dels 80. Aquests ritmes musicals que ens portaven Laser Dance amb Shotgun Into the Night, o aquest de Mr. Me, el 88, amb I Go Down Sa Sa Sa. Balla i disfruta amb nosaltres amb tota la música d'una generació, com sempre et porta Rafael Corbí a The 80's Factory, la factoria dels 80. Ara amb un dels grans èxits del 1983, un duet amb música més calmada, és Patty Austin amb James Ingram, Baby, Come to Me. Thinking back in time when love was only in my mind, I realize ain't no second chance. You got to hold on to romance, don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find another heart that needs to share. Baby, come to me, let me put my arms around you. This was meant to be, and I'm also glad I found you. Need you every day, gotta have your love around me. Baby, always stay, 'cause I can't go back to living without you. Spending every dime, keep you talking on the line, that's how it was. And all those walks together, out in any kind of weather, just because. There's a brand new way of looking at your life, when you know that love is standing by your side. Some people never made it the way it should be. Just take my hand and just lean on me and stay with me forever and never. Will we separate, boy? No, never. Família, tanquem la paradeta per aquesta edició i per aquesta part de la Factoria dels 80 amb Rafael Corbí, aquest club mix de Dolce Vita, Ryan Paris ens ha acompanyat durant uns minuts i tanquem, com hem dit, amb Disco Inferno, Casey and the Sunshine Band. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera a la Factoria dels 80. about. I'm not talking about burning down a building. Good, y'all.